Wstęp wolny. 6 i 7 września. Dom urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli. Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. Już w niedzielę 7 września zobacz walkę ludzi z żelaza w Jeziorze Kierskim i na trasie w Poznaniu. Spotkajmy się na mecie na placu PWK na terenie Targów Poznańskich. Szczegóły na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 września, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. F-35 już w styczniu w Polsce. USA rozważą zwiększenie kontyngentu w naszym kraju. Za chwilę o efektach rozmów w Białym Domu. Europa jest gotowa dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. W Paryżu jest Wołodymyr Zełenski. Tragedia w Lizbonie. Kolejka Gloria wypadła z szyn. Są ofiary śmiertelne. W styczniu do Wojska Polskiego trafią samoloty F-35. Prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu powiedział, że na początku przyszłego roku będzie miał przyjemność odebrać te myśliwce. Podkreślił, że atmosfera spotkania była doskonała, sojusznicza i przyjazna. Zwrócił uwagę na szczególne powitanie przygotowane przez Donalda Trumpa. Drodzy Państwo, atmosfera była doskonała tego spotkania. Jak widzieliście, rozpoczęła się od wzruszającego momentu, bowiem w hołdzie majorowi Krakowianowi, jak widzieliście Państwo, przeleciały nad naszym spotkaniem samoloty F-35. Te samoloty, które już w styczniu odbierzemy i będą służyć także Rzeczpospolitej. Te samoloty, które kupiliśmy od Stanów Zjednoczonych za sprawą podpisanego kontraktu jeszcze zarządów Zjednoczonej Prawicy. Te samoloty do nas trafią, ale był to gest symboliczny, gest szacunku do pana majora. Prezydent powiedział, że rozmawiał także o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu w Polsce. W tej sprawie rozmawiać mają przedstawiciele obu prezydentów. Karol Nawrocki zaprosił Donalda Trumpa do Polski. Możliwe, że będzie to przyszły rok. Donald Trump będzie jutro rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, a w najbliższych dniach z Władimirem Putinem, ponieważ chce, jak to określił, zakończenia tej głupiej wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał się również do błędu, ponieważ, jak mówi, myślał, że wojna ukraińsko-rosyjska będzie łatwiejsza do zakończenia. Tracą żołnierze na poziomie niewidzianym od II wojny, ale mam moc skończenia rzeczy, dlatego udało mi się zakończyć 7 innych wojen. Wydało mi się, że były to cięższe wojny niż ukraińsko-rosyjska. Myślałem, że będzie o wiele łatwiej. Z wojną nigdy nie wiadomo. Wojna to sprawa bardzo skomplikowana i niebezpieczna. Krwawy bałagan. To się skończy w ten czy inny sposób. Jutro prezydent Trump weźmie online udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Paryżu. Europejczycy są gotowi zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa, powiedział to prezydent Francji, przyjmując dziś Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Elizejskim. Ukraiński przywódca przybył do Paryża w przeddzień szczytu koalicji chętnych, w którym wezmą udział liderzy 35 państw. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Jesteśmy gotowi na solidny i trwały pokój dla Ukrainy oraz dla Europejczyków, oświadczył Emmanuel Macron, witając ukraińskiego prezydenta na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego. Francuski przywódca poinformował o zakończeniu konsultacji technicznych na poziomie sztabów generalnych dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa po ewentualnym zakończeniu wojny. Propozycje, które zostały przygotowane, udokumentowane i dziś po południu potwierdzone na szczeblu ministrów obrony, pozwalają mi stwierdzić, że etap przygotowań został zakończony. Teraz zostaną politycznie zatwierdzone, powiedział Emmanuel Macron. Teraz pytanie brzmi, na ile szczera była Rosja, gdy zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z propozycją pokoju. Do Paryża na szczyt przybędą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Część przywódców weźmie udział w obradach w formie wideokonferencji. Początek spotkania o 10, a o 14 z liderami połączy się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Stefan Folzer, Polskie Radio. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria w centrum Lizbony. To popularna atrakcja turystyczna w stolicy Portugalii. Według lokalnych mediów obrażeń doznało ponad 20 pasażerów. Stan zdrowia co najmniej 5 z nich jest oceniany jako poważny. Do wypadku doszło późnym popołudniem. Kolejka wypadła z szyn. Spadnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. Rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na 500 tysięcy złotych na 30 lat spadnie o prawie 100 zł, mówi analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski. W sumie od początku kwietnia rata takiego kredytu spadła już o 351 zł, a jest to efekt nie tylko tych trzech obniżek, z którymi mieliśmy już do czynienia, ale także tego, że stawka WIBOR 3M spadła do poziomu 4,82. No jest tak oczywiście dlatego, że banki spodziewają się kolejnych obniżek stóp procentowych w najbliższych 3 miesiącach. Po dzisiejszej decyzji Rady podstawowa stopa procentowa będzie wynosiła 4,75%. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest niemal wyłącznie bardzo dobra lub dobra. Jedynie wskaźnik w Zamościu pokazuje jakość umiarkowaną. Zaledwie 11% prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Polskie siatkarki odpadły w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Tajlandii. Polki przegrały w Bangkoku z Włoszkami 0-3, mówi kapitan reprezentacji Agnieszka Korneluk. Nie ukrywam, że liczyłam po cichu, że w którymś momencie przyjdzie też słabszy moment dla tych Włoszek, ale jednak no, pokazały klasę. Dużo takich zepsutych, w takich kluczowych momentach, zepsutych zagrywek też, które na pewno nie pomagają naprzeciwko takiemu zespołowi. Tych błędów trzeba się wystrzegać. Szkoda, bardzo szkoda, no bo myśleliśmy, że to będzie kolejny taki krok do przodu, ale wiemy też, z kim graliśmy i tutaj no, na pewno był to bardzo trudny mecz. W półfinale Włoszki zagrają z Brazylijkami lub Francuzkami. Wcześniej z awansu do 1/2 finału cieszyły się Japonki po zwycięstwie nad Holenderkami 3-2. Polscy piłkarze są już w Rotterdamie. Jutro Polacy zagrają z Holandią w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Jednocześnie selekcjoner Jan Urban potwierdził, że wszyscy jego piłkarze są zdrowi i gotowi na jutrzejszy mecz. Mamy pierwszy skład w głowie, jeśli chodzi o bramkarza też. Selekcjoner Urban nie ukrywa, że to Holandia jest faworytem tego spotkania, ale jego zespół będzie walczył do końca. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby skomplikować życie Holendrom. Wszyscy wiemy, kto jest faworytem tego spotkania, gdzie gramy, jacy zawodnicy grają w tej drużynie. Nie oszukujmy się, to Holandia ma bardzo dużo do stracenia. My zrobimy wszystko, aby skomplikować ich plan, którym na pewno jest zwycięstwo. Mecz z Holandią już jutro o 20:45, a z Finlandią w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 11. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania wokół Bilbao zakończył się bez zwycięzcy. Przez propalestyńskie protesty na mecie organizatorzy zadecydowali o zatrzymaniu czasu na 3 km przed finiszem. Liderem pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. Jutro dużo chmur na wschodzie oraz na krańcach zachodnich, po południu na Podkarpaciu. Miejscami przelotne opady deszczu możliwe są burze z gradem. Będzie od 25 do 29 stopni. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Z

She's a Burger. Takie dzisiaj mamy piękne bluesowe rozpoczęcie. Rok 74, znakomity Freddie King. A dlaczego dzisiaj takie rozpoczęcie? No, po pierwsze urodzinowe, bo dzisiaj mija 91 lat, od kiedy ten jeden z trzech królów bluesa, tuż obok Alberta i B.B. Kinga, przyszedł na świat. A po drugie gitary właśnie będą królować w tej pierwszej godzinie białych szumów. Chociaż nieco inne niż te, które dzisiaj można było usłyszeć u Freddiego. Trochę bardziej psychodeliczne, no i pojawi nam się gość. Na razie nie zdradzę, kto to taki, to wszystko powiem za moment, pozwolę sobie tylko na muzyczną zapowiedź, bo tego artystę mogą Państwo kojarzyć chociażby z projektu P-Unity. Ależ to jest kawałek. Kawałek pięknego funku z płyty No Codes. Zachwycałam się tym albumem wielokrotnie w tej audycji na trójkowej antenie, ale teraz się pozachwycam w towarzystwie jednego z jej twórców, Macieja Sandia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasz wspomniany dzisiejszy gość, tajemniczy, chociaż w mediach społecznościowych Trójki zapowiadany już wcześniej. Maciej, który tak, współtworzy projekt P-Unity, ale dzisiaj przychodzi tutaj jako zupełnie osobny byt, niezależny, po raz pierwszy w wydaniu solowym z płytą Bang a Gong. Ile czasu dojrzewałeś do tej decyzji, żeby w końcu wydać solowy debiut? Trochę to trwało chyba, co? No, prawie 32 lata. No tak, no ale od urodzenia chyba nie myślałeś o tworzeniu muzyki. Nie, nie, w ogóle. Nie myślałem też, nie myślałem szczerze mówiąc o karierze solowej i myślę, że może właśnie stąd przyszła karierze, szumnie powiedziane, nie ma żadnej kariery, ale po prostu ten ruch. Mam taką dewizę ostatnimi laty, że robię to, co czuję. I jak coś do mnie przychodzi, to po prostu słucham siebie. No i tak się właśnie stało. To muszę przyznać, że może tutaj troszeczkę odbiorę romantyzmu, ale że to nie była rzecz, nad którą pracowałem latami, żeby nagle przyszła, tylko ona któregoś razu zapukała, a ja otworzyłem i wpuściłem do środka. I to się stało bardzo szybko. Ale pamiętasz, co było tym bodźcem? Co w końcu zadecydowało? Teraz jest ten moment, tworzę solo. 20 lat grania w różnych składach, w końcu chcę być sam. Jeśli mam być zupełnie szczery, nie wiem, czy był jakiś taki trigger jednoznaczny. Wiem, że na pewno w zeszłym roku się to działo i może po prostu pierwszy raz się obudziła we mnie jakaś taka ciekawość tego, co może się wydarzyć, jeśli odpalę się zupełnie sam, jak to zostanie odebrane i czy starczy mi odwagi i jakiejś takiej, nie wiem, wyporności, bo to też jest ważne, jakby nie patrzeć. Bycie członkiem dużych formacji jest poniekąd komfortowe, niesie ze sobą dużo odpowiedzialności, ale też trzeba przyznać, że jest to też jakiś rodzaj poduszki. Bo czy, nie wiem, czy sukcesy, czy porażki odbiera się jako zbiorowość, prawda? A tutaj ja nigdy się nie uważałem za osobę, która może startować gdziekolwiek samodzielnie. Być może to właśnie rodzaj przekory, której mam w sobie bardzo dużo, spowodowało, że stwierdziłem, że dobra, no to w takim razie rzucę się w to i zobaczymy. Dobrze, to żeby było wszystko jasne, o jakim materiale mówimy, posłuchajmy pierwszego singla, który zapowiadał wydaną już płytę. Thank you. Master Stone, nasz dzisiejszy gość, No Other Way, to za nami. Pierwszy singiel, który promował twój album, ale też ostatni na płycie. Tak. Co to znaczy? Pierwszy i ostatni to jakiś szczególny kawałek na tym albumie dla ciebie? Wiesz co, w pewien sposób na pewno, bo jest to na pewno najstarszy numer z całej płyty. On ma wiele, wiele lat. Z drugiej strony, jak go słucham, to zawsze przywodzi jakieś, pomimo dosyć trudnego momentu, w którym powstał, tak muzycznie, to przywodzi jakąś taką nadzieję dla mnie i wpuszcza światło do pomieszczenia, za co go bardzo lubię. A poza tym ostatecznie jest to jedna z niewielu rzeczy, które zmieniłem w tym jakby muzycznym materiale, to jest tekst do tej piosenki, bo pierwotny był dosyć smutny i też niedorobiony trochę taki. I to miało działać na zasadzie takiego właśnie kontrastu. A finalnie wrzuciłem tam słowa, które są dla mnie w pewien sposób taką spełnioną przepowiednią, która też w jakiś sposób odnosi się do tego, że zrobiłem to i wydałem tę płytę. Mhm. I że właśnie to była droga, która nie było innej dla mnie, nazwijmy to. Pomimo tego, że tak jak wspominałem, nie miałem ambicji na bycie solistą wielkich. No właśnie, singiel wyśpiewany też przez ciebie, tak. A niewiele jest takich piosenek. Nie można cię za bardzo usłyszeć na tej płycie wokalnie, a tutaj jednak. Czemu tak mało twojego głosu? Ja się nie mówię, że to źle, ale oczywiście no, dobrze jest słyszeć twój głos naprawdę śpiewający, bo to brzmi naprawdę dobrze. Dziękuję bardzo. Słuchaj, uważam, że lepszy jest niedosyt niż powiedzieć słowo za dużo. I zmierzenie się z czymś takim jak materiał instrumentalny jest większym wyzwaniem, tak czuję, pod tym kątem, że właśnie nie ma tego takiego wabika i tej takiej dominanty, która w każdym utworze wytycza trochę kierunek. Poczułem, że nie mam za bardzo zbyt wiele do zaoferowania w warstwie lirycznej czy wokalnej, że nie czuję się zbyt mocny w tym zakresie, pomimo tego, że lubię śpiewać i robię to notorycznie, to no, to wiąże się z pewną też właśnie odpowiedzialnością finalnie i wychodzenie potem na scenę i wiadomo, no studio domowe, w którym powstawała ta płyta, jedno, drugie, trzecie, jest taką bezpieczną przystanią, w której ja mogę sobie robić, co chcę i tak dalej, ale później ciąży na mnie ta odpowiedzialność, żeby wyjść na scenę i to odtworzyć. Nie wiem, czy byłbym w stanie obsługiwać instrument i śpiewać jednocześnie. Nie uważam, żeby to było jakieś też atrakcyjne, a staram się jakby wypuszczać rzeczy, których jestem pewien i które też mnie wiozą w jakiś sposób. No i też historia tej płyty jest mocno związana z ludźmi, którzy próbowali mnie trochę dla mojego dobra ubrać w to, żebym jednak zrobił z tego piosenki, ale pomyślałem sobie, że jednak pójdę swoim szlakiem i zrobię to tak, jak chcę, a nie tak, jak, nie wiem, powinno się zrobić, czy może drogą, która by mi przyniosła, nie wiem, może czy temu materiałowi większy rozgłos, czy większy potencjał radiowy, no bo już jestem na tym poziomie, że sobie daję komfort wypuszczania rzeczy, w które naprawdę wierzę i które są mi bliskie i w jakiś sposób to jest, wydaje mi się, walor, który płynie z tej muzyki, że ona jest totalnie niewyciśnięta i wyrachowana w jakimś no tak. sensie, tylko płynąca prosto z serca. Tak, no, dokładnie. To na pewno. Jest prawdziwa. Tak jak spojrzałam na to, co możemy zobaczyć pod klipem do utworu No Other Way, to mamy tam dedykację dla twojej żony Zofii i napisałeś, że utwór poświęcony pamięci kochanego dziadka, tak. Michała. Kim dla ciebie w ogóle w muzycznym rozwoju są te osoby? No, mój dziadek był raczej kluczową postacią absolutnie w moim rozwoju muzycznym, bo był człowiekiem, który zapewnił mi dostęp do instrumentów. Znaczy jedną z takich osób był, ale też był osobą, która bardzo wiele czasu poświęcała na spełnianie moich zachcianek w tym zakresie, takich jak na przykład wożenie mnie po próbach moich pierwszych, jeszcze jak byłem bardzo, bardzo młodym nastolatkiem. No i generalnie takie wspieranie tej mojej pasji, która w sumie w jakimś wymiarze, oczywiście część rodziny to zawsze popierała, a część rodziny uważała, że fajnie, fajnie, ale najpierw studia i tego typu doktryna. No a ja, no mi nigdy nie było po drodze z tą drogą i zawsze muzyka była bardzo obecna i bardzo ważna i w sumie to była jedyna rzecz, która na jakimś etapie mi szła po prostu w jakiś sposób, a cała reszta niekoniecznie. Więc też widziałem w tym dla siebie ścieżkę. No więc tutaj na pewno bardzo kluczowa rola i stąd ta dedykacja. Jeśli chodzi o moją żonę, no to gdyby nie ona, to z całą pewnością tej płyty by nie było. No bo była osobą, która dała mi bardzo wiele miłości i daje dalej. I to jest czynnik, który ogromnie dużo znaczy w kontekście jakiejś pewności w moim działaniu i tego, że się po prostu nie boję i że też uwierzyłem, że mam na tyle wysoką wartość, że mogę sobie na to pozwolić, a nie, że ciągle umniejszałem sobie i myślałem, że tylko w ramach jakiejś większej zbiorowości jestem coś wart, tylko uwierzyłem w to, że mogę iść w coś samodzielnie i że to zda po prostu egzamin. No, zdało egzamin, przynajmniej w moim odczuciu. Mam nadzieję, że Państwu również się ten album podoba, żebyśmy mogli powiedzieć więcej. Posłuchamy jeszcze jednej piosenki z tej płyty, do której powstał bardzo ładny teledysk, ale o tym za moment. Grateful Alive. We'll be right back. Grateful Alive. Wdzięczny i z pewnością żywy Maciej Sandy jest z nami. Maciej Sandy, czyli Master Stone, bo jako Master Stone wydałeś swój pierwszy debiutancki album solowy, Bang Gong. Płytę, która w moim odczuciu pozbawiona jest patosu, po prostu jak się słucha, to wiadomo, że tworzył ten album uśmiechnięty człowiek, który chce się dzielić z sobą i tym, co najlepsze. Jak słuchaliśmy tutaj, to Michał Jakubik, który realizuje audycję, powiedział, że chyba coś się popsuło w tej piosence. Ten efekt taki szalony dość. No, lubisz kombinować przy tych piosenkach, z tego, co słyszę. Jak w ogóle wygląda u ciebie proces tworzenia piosenek? Bo niektóre brzmią taka po prostu miła, niezobowiązująca improwizacja. Tak. I tak dokładnie jest. Mhm. Większość tych numerów powstała i w takiej formie, w jakiej powstała, trafiła na płytę. Właściwie tylko po miksie. Ja mam dosyć zero-jedynkowy tryb działania z muzyką, to znaczy rzadko, bardzo rzadko, chociaż staram się tego nauczyć, wracam do jakichś rzeczy. Tylko jeśli nie jestem tak zainspirowany, że siadam i robię w całości numer podczas jednej sesji, to na ogół zostaje taki strzęp, który później trafia do takiego, nazwijmy to, wirtualnego śmietnika i bardzo rzadko się rozwija w coś więcej. Myślę, że na palcach u jednej ręki mógłbym policzyć. A na ogół wyglądało, i tak było też w przypadku tej płyty, to tak, że siadałem rano, zaczynałem proces i doprowadzałem to podczas takiej sesji do końca. Z tego też wynikają niedoskonałości na tej płycie i nie mówię tu o brzmieniu, tylko mówię o tym, że pozwoliłem sobie, co też trochę mnie kosztowało, ale na koniec sprawia mi ogromnie dużo frajdy, słyszenie niedociągnięć na tej płycie i tego, że właśnie nie było żyłowania, nie było cyzelowania po to, żeby to było idealne, tylko właśnie taki element ludzki zachować jednak w tym wszystkim. No i no część tych rzeczy była improwizowana w momencie, w którym była nagrywana. Nie była poprawiana, więc niektóre rzeczy działają, inne trochę gorzej. No ale to spoko. Ja to lubię. Ja wbrew pozorom wydaje mi się, że ten element ludzki to jest jedna z najważniejszych rzeczy w muzyce, bo dzięki temu można się z tym jakoś tak bardziej utożsamić, poczuć, co naprawdę mógł czuć autor danej piosenki. Jest to element też powoli zanikający. No więc, tak, zgadzam się. A szczególnie w dobie AI, tego całego szaleństwa, które się odbywa, to już w ogóle ten właśnie człowiek może sobie pozwolić na błąd i to jest wyjątkowe. Dobra, to teraz ważna część tego spotkania, bo państwo tego nie wiedzą, ale ja poprosiłam Maćka, żeby wziął dzisiaj ze sobą kilka utworów, które są dla niego ważne i go inspirują. No i pierwsza w kolejce nam się ustawiła taka oto kompozycja. Thank you. It's just the wind. Faktycznie brzmieniowo jesteś blisko Kunana Mokasina i znowu trochę to jakby się coś tutaj popsuło. Ja po prostu drżałam przez chwilę, czy na pewno wszystko jest w porządku z tym dźwiękiem, ale proszę parę słów wyjaśnienia. Dlaczego akurat ta piosenka i ten utwór? I ten artysta. Ten artysta, bo jest dla mnie mega kluczowy w jakimś takim rozwoju muzycznym ostatnich, no wielu lat, bo my już się znamy. Znamy trochę czasu. Na pewno obudził we mnie właśnie taką miłość do niedoskonałości, czasem nawet do fałszu takiego, który uderza prosto w twarz, na rzecz artystycznej wartości. Swoim też stylem mnie porwał, który jest zupełnie niepodobny do niczego innego i myślę, że gdyby nie on, nie mielibyśmy takich właśnie artystów jak choćby Mac DeMarco, który mam wrażenie, że już prześcignął go totalnie swoją sławą, ale no dla mnie on był totalnie protoplastą tego wszystkiego. Gitar na chorusach nietrafionych po prostu dźwięków na gryfie gitarowym i totalnego zawodzenia, które ma w sobie coś niesamowicie porywającego i głębia wymiar głębi, który nie znałem nigdy wcześniej. A już wybrałem ten numer, bo myślę, że to mało popularny strzał. To jest taka też płyta, która mam wrażenie trochę przeszła bez echa, bo jest bardzo specyficzna. Jest to płyta nagrana z jego ojcem wspólnie. Zupełnie skręt. No, został tam ten, wiadomo, element Konana. Nie da się tego odeprzeć, ale jednocześnie nie ma tam szlagierów żadnych. Nie ma tam w ogóle radiowych utworów. Właśnie zdarzają się takie rzeczy, że nie ma nawet i wokalu, który w jego przypadku też jest totalnie charakterystyczny. No jest, tak, tak. No i tak pomyślałem, że jakoś mi się to klei z tym, co ja przyniosłem dzisiaj. W sensie przychodząc ze swoją płytą. I że jeśli ktoś szuka uzasadnienia, dlaczego jest jak jest, to ja właśnie wykładam te karty na stół i mówię, taki utwór powstał i ja się z tym totalnie utożsamiam. A ja się tak zastanawiam, od jak dawna obecny Conan Mocassin jest w twoim życiu i przy okazji, czego słuchał Maciej Sondi, jak był nastolatkiem? O matko. Nawet powiem szczerze... Czy się nie wstydzi tego? Wiesz co, na pewno czegoś się wstydzę. No. Myślę, że wielu rzeczy... Ostatnio mieliśmy taką długą podróż z Jędrkiem, moim przyjacielem i współpartnerem z Piu i z Belugi. I jadąc na festiwal 3ERA w weekend i potem jeszcze jechaliśmy na koncert. Mieliśmy bardzo długą trasę do przejechania i słuchaliśmy jakichś takich na przykład polskich rapowych rzeczy, które bardzo późno zagościły w moim życiu, bo ja byłem antyrapowy, w sensie polskim, przez bardzo długi czas, a później się wkręciłem, no i wiele z tych rzeczy, które na tamten czas mi się podobały, dzisiaj już nie zdają egzaminu, ale to już nie będę się upokarzał i z tytułów wymieniał. Natomiast nie no, generalnie już wydaje mi się, że jako nastolatek to słuchałem muzyki, która jest dla mnie na dziś bardzo aktualna dalej. Oczywiście nie do wszystkiego wracam, ale do wszystkiego mam jakiś sentyment, szacunek i myślę, że to się broni. To jeszcze wrócimy do twojej płyty tym razem. I do utworu, który jedyny utwór na płycie, na którym się pojawia gość. Właściwie dlaczego tylko jedna piosenka z gościem i dlaczego akurat z takim gościem? Miłosz Pieczonka. Tak, Miłosz Pieczonka. To był projekt, który bardzo mnie jakoś chwytał za emocje i chciałem go ująć na tej płycie. Wiedziałem, że na pewno musi zostać położony solo na tym utworze, żeby on dostał takiej odpowiedniej struktury i jakiegoś takiego rozwoju też emocjonalnego. I jakoś po prostu nie chciałem, żeby to była gitara. Tak poczułem. No i jakoś naturalnie przyszło mi takie skojarzenie, że saksofon by świetnie tutaj zrobił robotę, plus prywatnie jestem ogromnym fanem Sama Gendela i bardzo dużo też go słuchałem swego czasu i on też w dużej mierze wpłynął na moje postrzeganie właśnie brzmienia takiego low-fi'owego, bo też robi rzeczy, które są tak mocno skompresowane i zmiażdżone syczące i prażące. i też w jakiś sposób na pewno przyczynił się do rozwinięcia mojej miłości do tego i do pójścia w tym kierunku, więc stwierdziłem, że te wszystkie elementy się łączą w całość i że tak, zróbmy to. A Miłosz jest doskonałym muzykiem i też prywatnie kolegą, który tworzy takie składy jak USO czy właśnie Kosmonauci. No z młodej ligi no to nie ma lepiej tak naprawdę. Też tak sądzę. No to posłuchajmy w takim razie tej wspomnianej piosenki. Jakby co tu się nic nie zadziało, to tak miało brzmieć na zakończenie. Znowu się popsuło. Tak, Master Stone i Miłosz Pieczanka w utworze Glued. To jest fragment nowo wydanej płyty naszego gościa, którą już zaraz powiemy do usłyszenia, ale jeszcze tylko szybka informacja. Gdzie można ten materiał usłyszeć koncertowo w najbliższym czasie? Na ten moment z ogłoszonych dat wiemy, że 28 września Spatif Warszawa i to będzie premierowy odsłuch live tego właśnie albumu z nowym zespołem. Także serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Zapraszamy do słuchania, do śledzenia tego, co się będzie działo, bo potem przecież kolejne koncerty z pewnością. Coś tam pewnie nagramy. Dobrze. No to czekamy. To na koniec jeszcze jedna twoja muzyczna inspiracja. Może tak, być? Ogromna. Ogromna też zespół, który właściwie nie jestem pewien, czy ten człowiek nie tworzy solo i później tego nie odgrywa z zespołem, trochę jak Kevin Parker. I trochę jak ty. No, w tym przypadku tak. Chociaż bym na płytę nagrał Rafał, bo temu bym nie sprostał. Natomiast tak, Unknown Mortal Orchestra, czyli no też dla mnie ogromnie ważny zespół, który również wprowadził jakieś takie nową definicję dla mnie brzmienia takiego mocno kasetowego i bardzo przepalonego, które po prostu pokochałem od pierwszego odsłuchu. Też pewnego rodzaju songwriting taki rozbudowany, który też mnie bardzo inspirował. Także no tutaj posłuchamy właśnie czegoś, co również wpłynęło. To Unknown Mortal Orchestra. Na zakończenie z nami był Maciej Sondi. Dziękuję ci bardzo. Master Stone właściwie. Teraz dziękuję tak bardzo. Mówić. Do usłyszenia.